Derdini anlatan ya da hislerini paylaşan. Sahiden bu yaptığın iş değil, kalbine biraz dokunsan yeter. Biraz da olsa görsem bir mail, belki de devam etmemize değer. Sahiden bu yaptığın